Kedves lakosság! A rendőrség, a határőrség és a tűzoltóság nevében üdvözlöm szinte mindnyájukat. Az üdvözlés hatálya nem vonatkozik azon személyekre, akik előzetes letartóztatásban vannak, körözés alatt állnak, illetőleg kiszabott büntetésüket töltik. Külön örömmel üdvözlöm a rendőrség vendégeként a rádiókabaré dolgozóit. Mi tudtuk, hogy előbb-utóbb ők is bejönnek a mi utcánkba. Hát, most itt vannak. A rádiókabaré nekünk erős szövetségesünk. Már régen patronálják a rendőrséget. Meg is látszik rajtunk. Nem titok előttünk, hogy hazánkban igen sok illegális rendőrvicc van forgalomban. Ismerjük mindegyiket. Sőt, van köztük, amit mi találtunk ki. A birtokunkban lévő adatok alapján tájékoztatom önöket, hogy a szóban forgó rendőrviccek kivétel nélkül férfiakról szólnak. Rendőrnő egyikben sem szerepel. A nőnap hetében ezt jóleső elégtétellel szögezhetem le. Aki mégis hallott olyan rendőrviccet, amiről mi nem tudunk, azt kérjük, szolgáltassa be a legközelebbi rendőrőrsön vagy a rádió kabaré szerkesztőségében. A legjobb viccek kézrekerítői között egy, azaz egy darab záróvonal átlépési engedés sorsul. Ezennel át is adom a szót vendégeinknek, kívánom, hogy érezzék jól magukat. Mi vigyázunk rájuk. Nőtársaimnak pedig szeretettel tolmácsolom testületünk férfi tagjainak köszöntését. Átadom önöknek a legénységi és a tiszti állomány régi nőnapi jelszavát, a dolgozó nőket szolgáljuk. Főadnegyedtársnő, Sas József tartalékos próbaönkéntes állományon kívüli civil, a rádiókabaré zenés körzeti megbízottja, jelentkezem. Mit akar már megint Sas? Jelentem, őszinte és beismerő vallomást kívánok tenni. Na végre, Józsi, csak hogy megjött az esze. Na annyira nem azért. És fog járni. Igen? Mert a bíróság az őszinte beismerő vallomást a büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként veszi figyelembe. Értettem, őszinte vallomásom következik. Megmondom, hogy boldog nőnapot, sőt, boldog rendőrnőnapot kívánok. Megérdemlik, aranyosak, kedvesek, szépek, gyönyörűek, csinosak a rendőrnők. Esküszöm, néha jobbak, mint a feleségem. Igen, mert a rendőrnő csak akkor veszi el a pénzem, ha belehajtok a pirosba, a feleségem meg színvak. Nemzetközi nőnap alkalmából mindenütt a nőket ünnepeljük. Mindenütt, nyugattól, keletig, sőt, még a közel-keleten is, pedig ott tudják, hogy a Korán előírása szerint a nő másodlagos állampolgárnak számít. Olyannyira, hogyha például a férfi megy az utcán, akkor a felesége csak 8-10 méterre mögötte követheti. Egyik nap, ahogy a dzsámi kinéz az ablakon, a dzsámi az ugyanolyan, mint az önkéntes rendőr, azt látja, hogy a sivatagba elől megy az asszony, és mögötte 8-10 méterrel a férje. Oda hívja, Ali. Hát te nem tartod a Koránt. Hát milyen dolog ez? A Korán előírja, hogy neked kell elől haladni a feleségednek hátul. És én azt látom, hogy a sivatagba az asszony halad elől, és te mögötte 8-10 méterrel. Nem tartod a Koránt? Mire Ali? Ó, Dzsámi, mikor a Koránt írták, nem volt aláaknázva a sivatag. Természetesen ez nálunk abszolút nem aktuális. Mert nincs sivatag. Viszont van nőnap, és én ezért a nőnap alkalmából a rendőrlányoknak, asszonyoknak virág helyett a rádión keresztül egy romantikus rendőrslágert fogok átnyújtani, úgy is mondhatnám az első magyar zsaru countryt. Szövegét írta Sas József, zenéjét zongorára, rendőrsípra és URH-ra Gyarmati István. Három tételből áll a zene. Első tételünk, a rendőr élet nehézségei. Sötét a külvárosi ég. éjszaka. Cikáztak fura gyanús árnyak, magamban bandukolok én haza. Félek a sarkon hazavágnak. Jó estét! Kérem a személyazonosság igazolványokat. Aha, szóval maga az, aki háromszor tört be ugyanabba az áruházba. Mondja, miért tette? Kérem, én egyszer elloptam egy bundát, kétszer meg visszacseréltem, mert nem tetszett az asszonynak a fazonja. De nyugodt leszek, ahogy látom én, hogy éber rendőr áll a poszton. Hatalmas, jól megtermett, szép legény, meghízott a hazai poszton. Mindennek. Második tétel. Rendőrségünk munka közben. Zugló vagy Ferencváros rejtekén, Rákóczi tér simlis magányok, a strici banda keze messze ér, fizetnek rendesen a lányok. Csajok, ma nekem adjátok le a dohányt, én gyűjtöm a lét. A percit lecsukták, túl korán ment vásárolni. Ezért csukták le, ezért még nem volt nyitva az üzlet. Végez az URH és hirtelen, egy rugós bicska éle pattan. Egy mozdulat a rendőr ott terem, a strici kezén bilis csal. Baj, Kovács őrvezető. Főtőzsertás, jelentem, az én kezem tetszett becsípni. Rend a lelke mindennek, rendő a lelke mindennek, a régi közmondást itt tanult meg. Rend a lelke mindennek. Szól a rendőrnőkről. Avagy, szeressétek a horvát lányokat. Különösen a legkisebbik horvát lány, aki egy biológiai csoda, hiszen... Egy kicsi fütyülője van neki, és azzal fütyül néha én rám. Ruháját BM szalon tervezi, és Dior gumibot az oldalán. Kedves uram, egy pillanatra, ön szabásértés követett el, ezért 500 forintra büntetem. Bocsánatot kérek, hölgyem, én utcán nem ismerkedem. De otthon olyan, mint a többi nő, igazi szexi cuki falat. Kemény a szolgálatban, mint a kő, de elolvad a paplan alatt. A kihallgatás megkezdem, neve? Kovács Kálmán, de én azt szeretném, csönd, született Budapest 37. január, de azt szeretném, csönd, itt én beszélek. Foglalkozása, de gizikém, én a férjed vagyok, annál inkább álljon föl, ha velem beszél. Rend a lelke mindennek, rendőrnő a lelke mindennek, a régi közmondást itt tanult meg. Rend a lelke mindennek. Rend a lelke mindennek. Rendőrnő a lelke mindennek. A nótával egy pillanatra megállok, és boldog rendőrnő napokat kívánok. Rendőrnő a lelke mindennek. Rendőrnő, rendőrnő a lelke mindennek. Rendőrnő, rendőrnő a rendőrnő, rendőrnő. A rendőrök a külvilág felé soha nem büszkélkednek egyéni eredményeikkel. Mindössze annyit mondanak szerényen, csapatmunka volt. Kénytelen vagyok alkalmazkodni a házigazdákhoz. Tehát bejelentem, hogy én, Selmeci Tibor, nem vagyok egyéni szóvivő. Ha jobban megnéznek, láthatják, hogy egy csapatmunka áll önök előtt. Személyebben megtestesül a Kabaré Színház valamennyi szerkesztője, írója, rendezője, valamint a rendező munkatársa Bán Zoltán. Mindannyiuk nevében szeretném megünnepelni a bravúros nyomozást, melyel felgöngyölítették az évszázad bűncselekményét. Tudjuk, hogy nem mi vagyunk az első gratulálók. Jóval elmaradtunk a naprakész újságoktól, például a Népszabadságtól, melyben Szabó László már másnap megdicsérte a rendőrséget, hogy ilyen alapos, idézem, sziszifuszi munkát végzett. A szótárban megnéztük. A sziszifuszi jelző, mely a szerencsétlen hegyre követ görgető görög sziszifosz emlékére terjedt el nyelvünkben, azt jelenti sikertelen. De akárhogyan is fogalmazzunk, a lényeg, hogy egyik szilveszteri számunk címére célozzak, megkerült a Lánchíd. Ezért ismét felkerestük a felügyminisztérium képviselőjét, a közismert derékfelügyelőt, magyar hangja Szuhai Balázs. Erőt, egészséget! Mindenekelőtt egész közvéleményünk nevében köszönöm önnek a bravúros gyorsasággal elért eredményt. Ne nekem köszönje! Hanem? Nekünk! Hát én is így gondoltam, önön keresztül önöknek. Rajtunk keresztül nekünk! Így helyes. Kollektív munka volt, az érdem is mindnyájunké. De végül is mindenki nem vehetett részt a nyomozásban, azokat is köszönet illeti, akik nem tettek ez ügyben semmit. Természetesen. Mert ők nem zavarták munkájukkal a mi munkánkat. Kérem, derékeltárs, nem akarok üdeprontó lenni, de a közvélemény kifogásolta, hogy a nyomozás gyorsabb volt, mint a tájékoztatás. Ez tény, de ne feledje, nekünk a nyomozás az elsőrendű feladatunk. Mi nem azért nyomozunk, hogy tájékoztathassunk, hanem azért tájékoztatunk, hogy nyomozhassunk. De tessék, mondja meg, miről nem tájékoztattuk a lakosságot? Azt közölték, hogy a tettesek vagy többen voltak, vagy sokan. Le is tartóztattuk őket. Illetve pontosabban, többet már letartóztattunk, sokat még nem. Tulajdonképpen sok szálon indult meg a nyomozás? Igen. A bűncselekmény színhelyén egy kötéldarabot találtunk, amelyben rengeteg szál volt. Többek között piros, fehér és zöld szálak. Fontos volt annak megállapítása, ki készítette a kötelet. Ezért megvertünk néhány kötélkérő kisiparost. Helyesbítek, megkértünk néhány kötélverő kisiparost. Adjanak szakvéleményt. Ők minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a kötél nem készülhetett Magyarországon. Ezt miről állapították meg? Nem tudták elszakítani. És mi volt a nyomozás döntő fordulópontja? Amikor megfordítottuk a kötelet. A piros-fehér-zöldből így zöld-fehér-piros lett, ami szakértőink feltételezése szerint azonos az Itália elnevezésű Olaszország nemzeti színeivel. Mi volt a következő lépés? Bejelentést kaptunk, hogy a Lánchíddal egy időben eltűnt a kiskorú János Krisztina, aki olaszokkal tartott fenn nagykorú kapcsolatot. Szüleitől megtudtuk, a kislány római lemezeket hallgatott, római cipőkben járt, római képeslapokat olvasott. Vagyis kitört rajta a Róma mánia. Ezért figyelni kezdtük a hasonló nevű baráti országba vezető határállomásainkat. Mint tudjuk, eredménnyel. És miért ment a kislány ebbe a baráti országba? Utóbb kiderült tévedésből. Ugyanis azt beszélték meg az elkövetőkkel, hogy a bűncselekmény másnapján a Vajdahunyadvárnál találkoznak. A kislány úgy tudta, hogy az olasz bűnözők nem kedvelik a másolatokat, ezért nem a Városligeti másolathoz, hanem az eredeti Vajdahunyadvárhoz utazott. Onnan 3 hét múlva önként hazatért. Jelentkezni kívánt önöknél? Nem, csak azért jött haza, mert már nagyon éhes volt és fázott. ugyanis nem volt pénze, és az olaszok magára hagyták. Mint tudjuk, az egész bűncselekmény kiagyalója, mint egy megrendelője, egy görög étolaj király volt. Mit tud vele kapcsolatban mondani? Várható-e a letartóztatása? Nem. Az olajmágnás, név szerint Hidlopulos Milliomos úr, ártatlan. Ezt honnan tudják? Ő mondta. És itt vetődik fel a felelősség kérdése. Ki a felelős azért, hogy ellophatták a Lánchidat? Erre pontos választ adhatok. A Hídművészeti Múzeum főigazgatója, Fillér Sára, nyilvánosságra hozta a híd védelmével kapcsolatos több évtizedes levelezését, és ebből világosan, egyértelműen kiderül, a felelős személy kilétét nem lehet megállapítani. De hiszen volt biztosító berendezés, csak nem volt felszerelve. Miért? A Hídverésügyi Minisztérium főelőadója, Pató Pál elvtárs több ízben kijelentette, ej, ráérünk arra még! Akkor mégis kit terhel a felelősség? Például a Német Szövetségi Köztársaságot, mert a legfőbb baj tőlük ered. És mi az? A Duna. Ha az nem folyna ide a Fekete-erdőből, nem kellene híd, nem lenne mit ellopni. Felelős azután Nagy-Britannia, mert a híd tervezője és kivitelezője Clark Ádám és Clark Vilmos onnan jött. És magyar felelős nincs? De van. Széchenyi István, amiért ezt az egész Lánchidat kitalálta. Aztán felelős Árpád apánk, mert miért kellett neki pont ide mászkálni. De a legfőbb felelős az Atya Úristen, mert minek teremtette meg a világot? Akkor vonják felelősségre az Atya Úristen. Nem lehet. Mi materialisták vagyunk, meggyőződésünk, hogy nincs Isten. Tehát nincs felelős. Kérem, tisztázzunk valamit. Mi bravúrosan rövid idő alatt megtaláltuk a Lánchidat. Megtaláltuk a tetteseket. Megtaláltuk a felbújtókat. De lehetetlenre nem vállalkozhatunk. Mert Magyarországon azt megállapítani, hogy egy bűnös hanyagságért ki a felelős, hát kérem, erre a görög kollégáknak van egy remek kifejezésük. Sziszi-fuszi. Most, hogy sikerült fölgöngyölíteni az évszázad bűncselekményét, szeretném önökkel megismertetni az elkövetőket, az évszázad bűnözőit. Az igazi hangokat sajnos nem játszhatjuk be önöknek a személyiség védelme miatt. Megszólaltatóik Markos György és Nádas György. Először a főnököt kérdezem, aki olyan elegáns, mint akit most húztak ki a szekrényből. Szeretném föltenni önnek a kérdést, hogy járt-e már Magyarországon? Balaton, Maxi, Mulero, Sopron, Kövida, Albert. Szép művészeti múzeumban járt? Nem conosco, szép művészeti, Lenin körút, Beolto Bello, Prader utca. És ki kell vette fel a kapcsolatot? Signor Colompare, Signor Lakatos. Honnan ismeri Lakatost? A Múzika Akadémia. Elnézést, mit tud Raffaellóról? Raffaello? No, non conosco Raffaello. Conosco Bettega, Mazzola, Rossi. Beckenbauer. Raffaello no. Töröcsi, Nyilasia. Raffaello non conosco, Raffaello. Na most volt önnél fegyver, pisztoly. Pisztoly. Pisztolyéze Fiorentina 00X, A magyar elkövetőket is szeretném bemutatni. Az agytröszt, az évszázad bűncselekménynek agytrösztéhez fordulok először, aki az igazi Trebicset meghazudtolva válaszol kérdéseinkre. Hogyan került kapcsolatba az olaszokkal? A totya mondta, hogy vannak balhé, lesz nagy balhé, Milyen balhé? Mondta, hogy nagy balhé lesz. A totya azt mondta, na, volt balhé. Most más is volt ott? Na most más is volt ott, vagy csak a totya? Totya ott volt, meg a totya csak ott volt. Aztán ott volt az Ica. Ki ez az Ica? Hát őt az egész galeri meg... És az olaszokkal kapcsolatba került ez az Ica? Olaszok is meg... Most mit mondtak az olaszok, hogy mit akarnak? Balhét akarnak. De milyen balhét? Nagy balhét. De konkrétan valamiről csak volt szó? Mondták, hogy tablók kellenek. Most maga milyen tablókra gondolt? Érettségit. Akkor a másik magyar elkövetőhöz fordulok kérdésemmel, aki mégiscsak hát mondjuk szellemi vezére volt ennek a vállalkozásnak. Maga hogyan keveredett az ügybe? Hát, lementem a Pinyóval, lementünk a Pinyóval, és akkor mondták, hogy balhé van, hogy a Pinyó meg a Tunya mondta, hogy balhé van. Mondták, hogy menjünk le a balhé van, mondták, és akkor jött a Balta is, mondta, hogy a Tunya szólt, hogy a Pinyó nem volt ott. Hogy... Most a Pinyó nem volt ott, de az olaszok ott voltak. Az olaszok, mert mondták az olaszok, hogy marad egy balhé lesz. Hogy... Most ígértek valamit magának az olaszok? Az olasz mondták, hogy ha megszálljuk a balhét, nagy pénztet adnak. Pénzt? Pénzt adnak. Mennyi pénzt? 20-30 ezer dollárt adnak. 20-30 ezer dollárt adnak. És adtak valami előleget? Igen, 50 forintot kaptak. Szóval azt mondták, hogy azt ad, amit láthassuk, hogy elástunk óvatosan a zacskóba. Én még zsírpapírt is tettem bele, nehogy tönkre menjen az acskó. Most arra, hogy volt már maga múzeumban? Múzeumban. Voltam múzeumban, amikor a két rendőr visszakísért a helyszínre, akkor voltam. Nemzeti kincseink védelme mindannyiunkra komoly feladatot ró. Most szeretettel köszöntöm a körünkben megjelent Notre-Dame-i teremőrbrigádot. Miért vannak hárman? Adért vagyunk hárman, adért, mert én jól látok, ő jól hall, ő pedig ott van velünk mindig. Csináltunk GMK-t, meg FTK-t, MGMK-t. GMK ortág ötöt múdeumát őrizzük. Most hány helyen őriznek összesen? Minden helyet mi őrdünk Budapesten, így le tudtunk menni még fehér gyarmatra itt. Ott mi van? Ott hideg van nagyon. Őrizzük a hideget, hogy nehogy kihűljön. Na most ne haragudjon, majd megkérdem, az ön szeme hány diopriás? 32 dioprió, de amikor leoltják a lámpát, este valamivel erősebbet veszek föl. Miért oltják le a lámpákat? Tehát világosnak kellene lennie. De amikor este van, a múzeum bezár, akkor leoltják a villanyt. Miért? nem takarékosságból, hanem meg szokták kérdezni, hogy Laci bácsi akar aludni. Laci bácsi, hát nem fél a sötétben? Nem, alszom. Most valamilyen biztosító berendezés nincs ott? Van riasztó berendezés, mert amikor zajt hallok, mert a fülem jó. Bocsás, mert mikor hallod zajt? Tessék. Mondom, mikor hallod zajt? 32-ben gyakna. Na most, ott a múzeumban, van sziréna. A riasztó berendezés, mert amikor zajt halluk, akkor elő szoktam venni a elemlámpát, amitől a macskák gyakran megérnek. Mert a Somosi azt mondta, hogy az jó a riasztásnak a zseblámpa. De most, ne arra, hogy jobb, de sziréna. Sziréna. Azt hallottam a szirénát másnap, mert jött a rendőrség. De most, hogyan tájékozódik a sötétben? Én, mint a denevér. Na most, Lazi bácsi, meg köntöfazunk, árulj el, milyen mélyen alszik? 30 méter. De nagyon, Lazi bácsi, na most van arra valami biztosíték, hogy önök meg tudnak egyáltalán őrizni valamit? Van nagy biztosíték itt, hogy például a Hadtörténeti Múzeumban mai napig őrzünk 44 óta egy máig is harcoló német alakulatot. Komolyabban kéne venni a vagyonvédelmet, mert higgyék el, minden téren sokat fejlődtünk az elmúlt években, és egy kicsit meg is gazdagodtunk. Ma már azért van mit lopni. Minden szinten, szinte minden. Ha manapság egy egyszerű mosdóba belépek, mit látok? Van papír, van szappan. Nagy dolog. Ha záróra felé ugyanoda belépek, mit látok? Volt papír, volt szappan, nagy dolog. Nem kis dolog. Valahogy nem működik igazán jól érzékszervünk a társadalmi tulajdon irányába. Kicsit bonyolultan mondtam, de megpróbálom egyszerű példával szemléltetni. Egyik heti lapunkban megjelent egy fotó, amit valaki a 12. kerületből küldött be. A képen egy tábla volt a következő szöveggel. Ne lopj, privát anyag. És ha nem privát, akkor utcú? Valahol a Karinti-Frigyes út környékén összedől egy építés alatt levő félig kész épület. A tárgyalásra megidézték az építkezésért felelős személyeket, akik egymásra kenték a felelősséget. Így nem lehetett egyértelműen bűnbakot találni. A tanácsvezető bírónak egy mentőtletet támadt, megidézte a bíróság elé azokat, akik megcsúsztak. A téglát, a sódert és a cementet. Elsőnek a téglát kérdezi. Mondja el kérem, mi történt? Kérem, én egészen belevörösödtem. Nem tehetek róla, rossz társaságba keveredtem és megcsúsztam. Másodiknak a sódert kérdezi. Sóder, a tégla állítása szerint ön volt a rossz társaság. Nem kérem, én nem tehetek semmiről, én nem tudok semmit kérem, mert engem úgy megkevertek, hogy nem emlékszem semmire. Harmadiknak a cementet kérdezi. Akkor egyértelmű, hogy ön volt a hibás. Nem kérem, én nem tehetek semmiről, én nem felelek semmiért, hát én kérem, ott sem voltam. Törvény nem ismerete nem mentesít. Legfeljebb a törvény ismerete. Mivel sok mindenre nincs is törvény. Erről ugye nem beszélt a legfőbb ügyész pár nappal ezelőtti tájékoztatójában, de mi tagadás? Rohamos fejlődésünk mellett jogalkotáson kisé lemaradt. Eleinte azt se tudtuk, mi az a kis vállalkozás. Csak jött a megymagos. Emlékeznek? Utána meg a jogszabály. Aztán ott volt a Totó botrány csaló társasága. A bundagyártó GMK. A jogászok egy évig keresték hozzájuk a paragrafust. vagy a szivárványáruház dolgozói, akik a sikasztott pénzből kitataroztatták az állami üzletet. Csupa jogi talány. Kérdésünk. A rendőrség hogyan tájékozódik a jog és a gyakorlat ellentmondásai között? Mert az egyszerű állampolgár bizonytalanul vergődik a paragrafusok hálójában. Pedig érdeklődik. Gondoljunk csak Ady Endrére, akinél korát megelőzve Góg és Magóg fia teszi fel a kérdést, szabad-e dévénél betörnöm? A rendőrség válasza ma már egyértelmű, nem szabad. Tehát jog és gyakorlat. Többek között erről lesz szó a most következő beszélgetésben, melynek résztvevői Tonhauser László rendőrőrnagy és Marton Frigyes. Azt szeretném megkérdezni elsőnek tőled, hogy milyen nyelven beszélsz? Hát egy kicsit magyarul, konyha nyelven az angolt töröm, és egy kicsit cigányul is. Hát én gondolom, hogy valami céllal beszélsz ezen a nyelven. Én hallottam olyat itt a kollégák között, hogy azt mondták, hogy a Tonhauserrel azért beszélgessek, mert ő a tiszteletbeli vajda. Igaz ez? Igen, egy újságíró nevezett el annak, de egyébként cigányvonalon dolgozom, és országos viszonylatban viszem a cigányvonalat, ezért a cigányok között vajda a hírem. Én azt hallottam, hogy a csatkai búcsút nélkül, de el se kezdik. Nem kezdik el, mert a biztosításnál mindig először összehívjuk a vajdákat, és megbeszéljük vele, hogy hogy zajlik le ez a búcsú. Mindig megmagyarázzuk nekik, hogy ők lesznek először felelősségre vonva. Itt már érvényesül az, hogy a vezetőket vonják először felelősségre. Mondd, Laci, van úgynevezett, hát ha már itt kimondtuk ezt a szót, cigánybűnözés? Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés, fogalmazás kérdése egyébként, mert a közelmúltban a televízió nyilvánosság előtt elkövettem egy olyan hibát, hogy egy gagyizó, gyűrűcsaló cigány csoport bemutatásakor úgy fogalmaztam, hogy cigány bűnözők. Mire másnap pártunk napilapjában megjelent egy nagyon rövid kis megróvó cikkecske, megpróbálom idézni. Jelző, kérdőjel. Nézem a kékfény szerdai adását, csoportképet látok gagyizókról, és itt értesülök, hogy kiket látok, idézőjelbe cigány bűnözők. Csak így jelzői szerkezetben, a magyar televízióba. Ejnye. Aláírás csupa kisbetűvel FT. Úgy határoztam, hogy megfogadom-e kisbetűs intelmeket, és ezentúl már a nyilvánosság előtt mindig úgy fogalmazok, hogy a bűncselekményeket hagyományos cigányruhába öltözött személyek követték el. Természetesen nem akarunk mi se általánosítani, de hát mi tagadás, van egy bizonyos szakma, az előbb említett, amelyikben hát én azt hiszem, hogy zömében ebben a bizonyos hagyományos öltözetben található egyének dolgoznak. Hát a gagyizók. Erre visszatérünk. Van még előtte egy kérdésem. Van-e szervezett alvilág? Nem vagyok hívő ember sem a túlvilágban, sem a szervezett alvilágban. Legalábbis itt nálunk nem hiszek. De hozzátenném azt, hogy nem mindig alul kell a bűnözőket keresni. Igen, erről szól műsorunk, társadalmi tulajdon védelme. Na de menjünk a gagyizókhoz vissza. Ha az ember a Rákóczi úton végigmegy, akkor elég gyakran szembe találkozik a gagyizókkal. Mennyi a norma a gagyizóknál? Napi norma. Ezt a keresetre? Keresetre. Hát napi 10-15 ezer forint az, ami az ő keresetük. Van egy kedvenc családom, akinek a háza, ugye, az ilyen kacsalában forgó ház, több is van belőle, nem csak egy. Ugye bejárónőt tartanak havi 3000-ért, ugye egy öregebb személy gépkocsival jár a gyerekekért, viszi iskolába, óvodába, hiszen tanítatni kell őket. Ugye, és emellett még ugye minden másra is jutja. Őnáluk már megvalósult a munkamegosztás, mert reggel az eligazításon mindig elhangzik az, hogy aki aznap nem ad el 10 darab gyűrűt, az nem részesedik este az osztozkodásnál. Tehát napi 10 ezeret be kell vinni a kasszába. De igen. Na most, hát miért tart sofőrt? Neki nincsen jogosítványa. Nem juthat hozzá jogosítványhoz, ha csak meg nem veszi valamilyen módon, mert ez sem ritka. Tehát arról beszéltünk, hogy ezek nagyon gazdagok, ugye? Hogy villa, garázs, gondolom kocsi, bérelt kocsi, bejárónő, nekem legyen mondva. Spórolósa. Ez bűnözésből származik, ugye? Igen. Na most, mivel fedik magukat? Tehát mi a fedőszervük? Hát, hogy érted ezt, hogy mi hát a fedőszervük? Hát gondolom, akkor nagyon egyszerű volna őket, megfogod az utcán, oddan mész személyigazolvány, nincs munkahelye, gyere be. IKV-nál háztakarítók, tehát van ő nekik rendes munkahelyük, legalábbis a személyigazolványban. Különböző iparengedélyekkel is fedik magukat, így például piktortégla készítő iparuk is van, ezzel járják a vidéket. Ugyan nem tudják, hogy mi a piktortégla, de azért járják. És ezt a tanácsok adják? Igen, a tanácsok. Nem kell hozzá piktortéglát bemutatni, hogy én tudom, hogy... Azt nem. Én itt egy kérdést szeretnék, tulajdonképpen az egész azért volt, hogy ide eljussak. Tehát ott a villa, ott a kocsi, ott a luxus, ott a minden. Én hallottam olyan országokról a világon, Európában is van ilyen, ahol amikor fölépül mondjuk egy ilyen villa, meg benne a kocsi, meg minden, akkor egy úgynevezett gazdasági rendőrség megjelenik. Van nálunk gazdasági rendőrség? Csak gazdaság. És akkor azt mondja, na akkor uram, nézzük a papírokat, ön ugye fizetett adót. Ezután ennyit, ezután ennyit, ezután ennyit, összeadjuk, ez ennyi, akkor a másik oldalon ez a ház viszont került. Ennyibe, ennyibe, ennyibe, ennyibe, ennyibe, összeadjuk, kivonjuk, akkor a 12 milliós ház után tessék szépen befizetni ennyi millió forint adót. Ez nem miért nincs? Nagyon sok ilyen ház van. Mivel a mostani rendőrkabaré már a második rendőrkabaré, elmondhatjuk, hogy hagyományaink vannak. Dokumentumjáték nélkül nem is lennénk igaziak. Következik tehát a Kék Hang hagyományos dokumentumjátéka, melyet előad Schubert Éva, Székely József, valamint a kommentátorok Peterdi Pál és Sós András. Egy kulturális adat. Magyarországon évente körülbelül 12 olyan humoros könyv jelenik meg, ami nem lehet nevetni. Viszont van egy humoros könyv, ami sosem jelenik meg, pedig attól eldobná magát az olvasó. Szerkeszti a világ legaranyosabb rendőrezredese, Bűrös Lászlón és csapata. Az igazgatás rendészet szentéletű dolgozói ugyanis kötetbe gyűjtik azt a sok furcsaságot, amit jegyzőkönyvekből, tanúvallomásokból, feljelentésekből kibogarázhatnak. Mi bepillanthattunk ebbe a kötetbe, és most szolgálnánk is néhány szemelvénnyel. Hangsúlyozom, az idézetek teljesen eredetiek, egy szót sem változtattunk rajtuk. A témák pedig három fő pont köré csoportosulnak. Szesz, szex, stex. Vegyük tehát sorra, pénzügyek. Ékesen szóló részlet egy fellebezésből. Alulírott, levelemben azon kérelemmel fordulok alhadnagy elvtárs kedves egyéniségéhez, hogy mérsékelni szíveskedjék a részemre kiszabott súlyos büntetési tézist. Nézzünk talán néhány családügyet, érdekes momentum egy tanúvallomásból. Férjemmel, aki gégeműtét folytán beszélni nem tud, az udvaron ültünk és beszélgettünk. Most pedig egy gyöngyszem, fellebezés közlekedésügyben. Legyen szabad itt utalnom Friedrich Schiller világhírű költeményére, az Erlkönigre, melyben az apa az éj sötétjében vágtató lovon vitte gyermekét a gyógyulás reményét keltő orvoshoz, és bizonyára nem lett volna tekintettel egy sebességkorlátozó táblára. Legfeljebb ugyebár a szerzői jogra az Erlkönigöt ugyanis Friedrich Schiller más irányú elfoglaltsága miatt baráti szívességből Johann Wolfgang Goethe írta. Maradjunk a költészetnél. Egy rendőri felügyeletes fellebezése. Egy rosszul sikerült családi életért ne tessenek előttem a börtönkapujának szabad útját elfalazni. Egy ítélet indoklása. Csupán azt az enyhítő körülményt tudtam figyelembe venni, hogy a hölgyek egyike, akit megütött, a saját felesége volt. Folytatásos regény, idős hölgy feljelentése. 7 éves kis unokámmal haladtam el a ház előtt, amikor arra lettem figyelmes, hogy előttem 2 lépéssel víz csurog a járdára, éppen 2 közé. Felnéztem, hogy szóljak, ne így locsolják a virágot. Akkor láttam, hogy az itt előttem ülő fiatalember tiszta, mesztelenül állt az erkélyen, és onnan vizelt le az utcára. Ezen nagyon megdöbbentem, majd szóltam neki, hogy fiatalember, legalább jöjjön le az utcára, hogy megrázzam, és attól majd észre tér. Mire ő közölte, hogy kezi csókolom, majd megpróbálom. És az elkövető vallomása. Megjegyezni kívánom, hogy tettemet részben meggondolatlanságból, részben kényszerhelyzetben követem. Nos, az alkohol. A következőkből kiderül, hogy a józan embernek mindig van miért piálnia. Egy tárgyalási jegyzőkönyvből. Az italozás a munkámmal jár együtt. Sírköveket készítünk. Ez nehéz munka. Megkívánja az italt. Reggel 3-4 fél deciliter hubertust fogyasztok el, majd munka közben 10 korsó sört. Azért iszok ennyit, mert a megrendelők sokszor kifogásolják a munkát és az idegesítő. Most egy fellebbezés részlete következik, szíveskedjék talán a nyelvi finomságokra ügyelni. Miután ezen kérésre hallgattam, Kovács egyidejű kísérete mellett a bisztróból eltávoztam. Az utcán azonban, és ezen tény emberileg motivált, önérzetemben humánus magatartásomnak ama látszólagos semmi bevétele miatt megbántódva, a féle sértődöttség vett rajtam erőt. Véleményem szerint a szabálysértési ügy eddigi elmarasztaló határozata morálisan is megfelelő, és a további alkoholfogyasztás vonatkozásában kellőképpen visszatartó hatást gyakorolhat személyiségemre. Persze megy ez egyszerűbben is, egy vallomásból. Berúgni soha se szoktam, kivéve ha többet iszok. Ugye kérem, ez gyönyörű volt. És mi annyira fellelkesedtünk, hogy magunk is begyűjtöttünk egy vallomást. Hallgassák meg, mit mondott 1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd az utolsó szó jogán. Hát azt, hogy... Sarajevo! A téli olimpia szignálja után maradjunk még egy pillanatra a tél eseményeinél. Ezeket dolgozta fel Farkasházi Tivadar, Mit is ír a Hogy is hívják című írásában. Előadja Hamann Péter és Inke László. Jó napot! Jó napot! De téli színe van. Olyan halovány, mint egy 20 forintos nőnapi hóvirág. Hát talán azért, mert most bújtam elő a hó alól. De hiszen nincs is hó. Pesten, de én Gyulán voltam az anyósomnál. Abban az ítélet időben, szörnyű. Ja, az anyósom jó időben is az. Az újságok sem hiányoztak, hogy nem tudott semmit a külvilágról? Na most mondja, hogy 4 napig végre magamért aggódhattam, és nem a beiruti eseményekért. Félt? Nagyon. Mitől? Attól, hogy eltakarítják a havat. Képzelje el, 4 napig se telefon, se Hajdú János, se hírháttér, se újonnan épülő Nemzeti Színház, maga el se tudja képzelni, hogy milyen szép az Alföld, Kepes András nélkül. Akkor maga a hó miatt nem is látta a tévében a vaslédit. A mesterasszony, de hogy nem. Amilyen bátran furakodott az a nagy csarnokban, pedig ott már eltűnt egy pár ridikül. Ne féljen, vigyáztak rá. Kicsodák? Hát akik körülötte furakodtak. És különben is nem ridikülben tartotta a pénzét, hanem zacskóban. Aha! Mondja, egyáltalán hol tudta a fontját átváltani forintra szombaton? Hát azért látszott, hogy nem valami frissek az információi Magyarországról. Miből gondolja? Hát onnan, hogy százassal akart fizetni a zöldségesnek. Mondja, maga szerint a vaslédi miért vásárolt a nagy csarnokban? Na, biztosan úgy volt megbeszélve, hogy ő vásárol, s Lázár elvtárs főz. És miket vásárolt? Fokhagymát, befőtteket, paprikát, konyakos meggyet. Tojást, nem? Nem. Na, még szerencse. Miért? Azért, mert odahaza könnyen meglepődhetett volna, hallottam, hogy egy baromfi keltetőben lopták a tojásokat, de nem tudták leleplezni a tetteseket. Aha, értem, és a nyomok Tesserhez vezettek. Épp az, hogy sehova. Miért nem? Azért, mert odahaza a spájzban a lopott és a nem lopott tojások olyan egyformák, mint két tojás. Na hát, ezentúl csak tojást fogok lopni. Nem ajánlom. Egy rendőr kitalálta, hogy vegytintával megfesti a tojásokat. Aztán látogatást tett néhány dolgozónál. Csak rá kellett a tojásokra világítani egy infralámpával, és már is előtűnt a felirat. Lopott, lopott, lopott, nem lopott, lopott. Akkor én is mesélek magának egy lámpás történetet. Na. Aladdin kószál a Temze parton, kis lámpácskájával keresgél, megszólítja a brit rendőrminisztert. Mit keresel, Aladdin? A boldogságot? Itt, ahol annyi rablás meg gyilkosság történik, menj át Európába, talán ott megtalálod. Aladdin áthajózik a csatornán, eljut Párizsba, ahol kis lámpácskájával össze-vissza kószál a Szajnaparton. Összetalálkozik a párizsi rendőrfőnökkel. Mit keresel, Aladdin? A boldogságot? Itt, ahol annyi az erőszak, keleten keresd azt, Aladdin, ne itt. Aladdin fogja kis lámpácskáját, elindul kelet felé, és ahogy az szokott lenni az araboknál, útba ejti Budapestet. Éppen a keleti pályaudvar indulási oldalán kószál, amikor mit tesz Isten? Véletlenül éppen arra jár Horváth István belügyminiszterelvtárs, és megszólítja. Mit keresel, Aladdin? Hogy mit? A lámpámat. Csak nem azt akarja állítani, hogy itt mindenki lop. Az emberek többségben, a gyárakban becsületesen dolgozik. Na hát éppen ez a baj. Mi az, hogy becsületesen? Az, hogy dolgozik. Néhány gyárban egyáltalánban nem kéne dolgozni. Mit kéne csinálni? Bezárni. Miért akar maga egy csomó gyárat bezáratni? Mi? Azért, mert a tojás olyan, mint a kalap. A tojás, igen, mint a kalap. Tudja mit? Magyarázza meg egy kicsit gyorsabban, mert mindjárt ideérnek az ápolók. Na, képzeljen el egy tojást, ami kalap. Megvan? Megvan. A tojást ugye lopják, a kalapot meggyártják. Ez világos. Na már most. Ha olyat gyártok, ami nem kell, az tojás, azaz lopás. Mert elveszem attól, aki olyasmit gyártana, ami kellene. Ha? Mit veszel? Munkaerőt, energiát, dotációt. Na jó, de ezt miért nevezi lopásnak? Azért, mert ha ezt népgazdasági méretekben tekintjük, akkor a haszontalan termékeket gyártók végeredményben a mi zsebünkből húzzák ki a pénzt. Na de ők a legnagyobb jó indulattal gyártják azokat a termékeket. Igen, hát akkor vegye meg a zöld világgazdaságot és keresse meg, hogy áll a jó indulat a Zürichi tőzsdén. Akkor sem értem, hogy jön a tojás a kalaphoz. Asszociáció. Érti? A lopott tojásokról eszembe jutott a húsvéti tojásról a nyúlról a nyúlszőrről a kalapról a kalapgyár, a kalapgyárról meg az Orion. Értem. Hát akkor az Orion a kakuk tojás. Nem kakuk tojás, mert az Orion vette meg a kalapgyárat, érti már? Tehát a kalap csak volt tojás, de most már nem az. Miért nem? Mert most már nem lop, megszűnt. Felszámolták a gazdaságtalan kalapgyártást, és most már minden rendben van. Érti? Legalábbis nagyjából. Miért csak nagyjából? Azért, mert a többi 199 kalapgyár megmaradt. Azok is kalapot gyártanak? Nem, azok is gazdaságtalanok. A kalap az csak egy szimbólum, érti? Illetve egy tojás. Na és? Hát azoknak a gyáraknak attól még nagyon rendes vezetői lehetnek. Hát engem az apám arra tanított, fiacskám, jegyezd meg, a rendes ember az nem egy foglalkozás. Miért van egy ilyen kis országnak 200 kalapgyára? Számtani hiba. Amikor először jött szóba a megszüntetésük, illetve beolvasztásuk, 200 jött ki. De a kalapgyárak kérték, hogy még egyszer számolják őket össze. Másodszorra már csak 50 gyár jött ki, harmadszorra 5. Végül egyedül ez az egy szerencsétlen kalapgyár maradt. Na de hogyan történhetett ez? Na biztos a számoló olyan jó szívű volt, mint a hódmezővásárhelyi rendőr főkapitány. Miért, az mit csinál? Felfedezett egy titkos kártyabarlangot, ahol éppen a helyi katolikus és református pap ultizott a rabbival. Megszólalt, uraim, nekem nagyon kellemetlen az eset, próbáljuk valahogy elintézni. Mivel tudják önök igazolni, hogy nem kártyáztak? Hát én, szólt a katolikus pap, a szentekre esküszöm, hogy nem ultiztam. Hát én, szólt a református pap, Calvinra esküszöm, hogy nem ultiztam. És ön, szólt a főkapitány a rabbihoz. Főkapitány úr, egyedül nem lehet ultizni. Bevallom, nem csak a képek visszaszerzése miatt jöttünk el önökhöz. Az csupán ürügyül szolgált, mert ennek kapcsán valahogy mindannyian kíváncsiak lettünk a rendőrség munkájára. Sok mindent nem tudunk. Nem tudom, véletlenül van-e a nézőtéren rendőr? Na de olyan igazi, egyenruhás. Nekik talán szokatlan lesz, hogy most nem ők kérdeznek minket, hanem mi őket. Mi, azaz Marton Frigyes. Köszönöm szépen. Én olyan munkát végzek, hogy elég gyakran járok éjszaka haza. És én meg kell mondjam, hogy kedvenceim közé tartoznak a éjszaka járőröző autók. Ezt azért mondhatom nyugodtan, mert soha nem iszom vezetés közben, úgyhogy engem az... Kedvenc járőreimet kértem én meg ide, hogy jöjjenek el egy kis beszélőre hozzám, meg is kérem őket, hogy fáradjatok. Megkérlek benneteket, mutatkozzatok be. Varga József vagyok, a Belügyminisztérium forradalmi rendőrezredétől. Sipos János vagyok, a Belügyminisztérium forradalmi rendőrezredétől. Köszönöm szépen. Hát ugye az éjszakában az utcán az alvilági nyelv az egy külön tudomány, úgyhogy most egy kis kísérletet tennék, hogy vajon ők mit tudnak volna egy kérdésem. Például szerintetek mit jelent az, hogy ciánozás? Hát amikor bemennek a zárkába és megnézik, hogy mi van oda benne. Ugye hippelés, ciánozás. Nem? Átvizsgálják a bevitt ember, tehát tetőtől talpig, ugye. Motozás? Motozás, igen. Magyar. Nem stimmel, a ciánozás az a házkutatás, úgyhogy itt megkutatom. Na jó, akkor adnék egy könnyebb kérdést. Bontovics Kati. Ez nagyon egyszerű, valóban falbontás és betöréses módszer. Lehet, hogy Bontovics Kati így maradt fenn az utókor számára. Na most már megyek a cél fele. Négy kérdés következik, és ott vagyunk a témánál. Azt mondja, hogy Ajándék. Nemi betegség. Elnézést a nőnap alkalmából. Múmia. Nő. A nő. A nő. Rákóczi tér. Rodeo. Rodeo. Így van. Stimmel. Na, szóval itt vagyunk a Rákóczi téren, ide akartam velük tulajdonképpen elhajózni. Most kérem, hogy a fiatalkorok fülét dugják be, mert egy kifejezést kénytelen vagyok használni. Ugyanis hát kénytelen vagyok kimondani azt a szót, hogy kupleráj. Mert a kérdésem az, hogy kupleráj van-e a Rákóczi téren, vagy rend? Is. Ugye, mert azt szoktuk mondani, hogy rendetlenségre használjuk ezt a fúj, de csúnya kifejezést, és hát ma annyiszor bebizonyították, hogy a legnagyobb rend tulajdonképpen ebben az intézményben volt mindig. Na most ezen a téren rend van-e? Ez az első számú kérdésem. És milyen rend van? Rend van, nagyon szigorú rend uralkodik a lányok körében. Hát eleve nem engednek be maguk közé mást. Annak tarifája van, hogy oda valaki bekerülhessen. Mennyi a tarifája? 6 rongy. Hát, hogyha a mostani telekárakat vesszük, akkor egy ilyen plac, minek felel meg körülbelül? Hát drágább, mint a rózsadombi. Van egy négyzetméter. Mert itt a 6 rongy nem kap egy négyzetméter, csak ugye a 2 talp alatnyi helyet kap. Nagyszerű. Akkor arra vagyok kíváncsi, hogy most ez akkor az ő tulajdonában megy, vagy szóval meddig az övé? Nem, ezt nem telekönyvedik sehol. Na most, milyen rend van még? Tehát milyen törvények uralkodnak? Hát alapvető törvény, hogy a lányok egymás után nem nézhetnek. Ahogyha placol, tehát járőrözik. Nem nézheti a másik boltját, nem ütheti bele az órát a másikébe. Igen? Nem tudnak egymás nevéről, csak gúny neveket tudnak. Kövér, Dundi, Cunci. Ilyen neveket tudnak csak egymásról. Ez mitől védi meg őket, hogy ők csak a gúny nevet ismerik? Evidens, ha bebukik, hát annyit mond a rendőrnek, hogy a Cuncival voltam, hát az... Tehát ez ellenetek van, egy védelem. Igen. Kik azok, akik ezt a rendre ilyen keményen vigyáznak? Hát igen, itt akik... Hát köztudott ugye, hogy a Rolling Stones együttesnek a pokolangyalai vigyázták a koncertjeit. Hát itt nincs pokolangyalai, itt a stricik vannak. A stricik viszont nagyon kemények ezen a téren. Igen? Hogy öröklődik, vagy hogyan lehet hozzájutni egy ilyen álláshoz? Hát, nehéz kérdés, de... Én a legjobb tudomásom szerint úgy történik, hogy ez örökölhető, ez az állást. Tehát a strici is megbukhat, átveszi az öccse. Bravo. Ezeket a striciket, ezeket kitartja kézbe? Hát kézbe a lányok alatt, ugye, vagyis a lányok vannak legalul, ugye? Általában. Utána a stricik. És utána van egy úgynevezett csúcson, a kán. A kán. Tehát a kán ül a piramis tetején. Ki ez a kán? Ez egy lecsúszott jogász általában. Jogot végzett ember, aki érdekképviseletet nyújt a lányoknak, a lebukott lányoknak. Ne 30 forintos kirendelt védő védje őket, hogyha már tárgyalásra került a sor. Ha nem 8-10 ezer forintba kerül nekik egy-egy ügynek a védése, és ugye ezt olyankor összedobják a többi lányok, a többi placoló lányok, majd hogyha kiszabadul, akkor majd visszadolgozza, tehát továbbra is kényszerül van, hogy kijárjon a placra, és akkor addig jár, míg ledolgozza azt a kölcsönkapott összeget. Hát ez remek. Na most ezt a kánt ismeri a terület? Nem ismeri, nem is ismerheti, mert közvetlenül nem érintkezik sohasem. A térrel talán még nem is járt a Rákóczi téren. De finom, hát ez egy komoly maffia. Tehát akkor tulajdonképpen a piramist fölraktuk, ugye, ahogy te itt elmondtad. Na most ezt ugye mind a lányok tartják el. Kit kell eltartani még? Hát, hogyha jól összeszámolom, hát számoljuk együtt. A stricit, a szobáztatót, a pincért, fodrászt, manikűröst, orvost, netántán, ugye? És taxist. Mondja. Taxis, igazad van. Taxist is. Szóval, hogyha így összeszámoljuk, mindjárt 7-8 embert kell eltartani. És a kán. A 9. Tehát tulajdonképpen akkor itt a... Na, már elnézést kérek, egy népgazdasági modell áll össze. Egy dolgozik, és 9-et kell eltartania. Hány éves a legöregebb a téren, aki dolgozik? 64 évesről tudok én, akit legutoljára igazoltattam, és még aktív. Igaz, hogy két foga hiányzik, de még kijár azért. Itt hogyan lehet rajta kapni a lányokat, és bebizonyítani azt, hogy UK van? Értem. Tetten érni szinte lehetetlen, ha csak nem én vagyok az elkövető. Akkor hogyan buktatjátok mégis meg őket? Hát a megbuktatás, hát általában úgy szokott lenni, hogy azért dolgoznak odakint civilruhások is. Mert dobbal verebet ugye manapság nem lehet fogni. Mi ott vagyunk, megelőzzük őket. Megelőzzük azt, hogy üzletet kössenek. Tehát még mi beszélünk velük, addig nem tudnak elmenni dolgozni. Nem tudnak keresni. Igen, szóval te tulajdonképpen akkor szóval tartjátok a lányokat? Hát ez az, hogy kevesen járunk, úgyhogy azért el tudnak menni ők is keresni. Ha többen járnál ki, akkor ugye... Na hányan megszínne. Kellene, hogy járjatok oda, hogy szóval tartsátok a lányokat, és ne legyen üzlet? Hát, ha egy átlagos napot veszünk figyelembe, olyan 25-30 főnek ki kellene járni egyenruhásnak velük beszélgetni. Na most, hát ugye ott beszélgettek. Itt van a feleséged? Igen, hol van? Nem tudom. Ott van, igen, megvan. Itt van, ott ül. Mondd is, mit szólnak ez a feleségeitek? Hát aggódnak, hogyha megtudják, hogy a kettesre megyünk, akkor aggódnak. Rétegesen öltözködjünk. Védőn. Na most, egy személyes kérdésem van. Hát. Gondolom, hogy amikor az ember egy ilyen pályát, hivatást választ, mint a tiétek, még nem ismeri, hogy mik a nehézség, tele van ábrándokkal, és hát úgy van vele, hogy én most aztán meg fogom váltani a világot, gondolom. Hát ti is így voltatok, mikor fiatalok voltatok, nem? Hogy mondjam el ezt neked, hogy volt egy olyan dolog valóban még kezdőrendőrkoromban. Kikerültem a 8. kerületbe, mindjárt a Ránkóczi teret kaptuk meg. Zúgy bele a sűrűjébe. Én is úgy voltam vele, ugye, hogy mindenki betörőt akar fogni, hát ott nincs, általában erre vigyáznak, jók lesznek a lányok, ide az oroszlánt nekem, mindjárt az elsőnél leigazoltattam, kérem a személyi igazolványát. Erre úgy csodálkozva rám nézett, most már tudom, bontott csirkének hívták, ad volt neki a beceneve. Itt rám nézett, és azt mondja, hát biztos úr, nem ismer, adjam a munkakönyvem. Nagyon szépen köszönöm, fiúk. És most még igen? Egy pillanat. Tessék. Frissi bácsi, szeretnék tőled valamit kérdezni. Te kérdezgettél. Igen. Először bennünket vizsgáztattál. Most én szeretnék tőled megkérdezni valamit, hogy azokért a kérdésekért, amit föltettél nekünk. Mit gondolsz, mit lehet kapni? Én egyet tudok neked mondani, hogy ti most lemész itt a nézőtér fele, én erre hátra kimegyek. Ha a műsor végén a kapuba találkozunk, akkor minden rendben van. Ha nem, érdeklődj utánam, és hozd be valamit. Nagyon szeretném. Ha már szó esett az odabentről, juttassunk ki egy levelet. Következik Boncz Géza, levél a hosszú büntetésből. Előadja Hallmann Péter. Drága kis feleségem, most, hogy már 10 éve nem láttalak, biztosan megfiatalodtál. Gondolom, a gyerek is megnőtt, akár a cukorrépa. Olyan lehet, mint az apja, azaz én. Csak a páncélszekrény közelébe ne enged. Ha rám hasonlít egyáltalában. Azt nem értem, hogy mit keres nálad a 3 éves fiam, én innen nem küldtem ki semmit. Sopron kőhidáról írom e levelet. Mi egyszerűen szabadságszállónak hívjuk. Itten nagyon változatos az élet, reggel kelünk és este fekszünk. Mi 5 nagyon kényelmesen és tágasan vagyunk a cellában, nagyon sajnálok az otthoni lakótelepi lakásban. Nagyon sok filmet vetítenek, kedvenc filmszínészünk a Richard Burton. Erről jut eszembe, hogy jutalmul 1 hónapi sötét zárkát kaptam, mellékbüntetésül végig kellett nézni a Wagner sorozatot. Azt mondtam, soha többé nem leszek rossz. Erre föl az összes Liszt filmet is meg kellett tekintenem. Félő, hogy jön még valami sorozat, és azt is végig kell néznem, akkor inkább pengét nyelek. Vagy betörök, ami itten nagyon bonyolult. Most képezem magam. Azt mondta az itteni iskola igazgató, 15 évet kapott, hogy ha jó tanuló leszek, akkor elmehetek főkönyvelőnek, és ha ott megfelelően végzem a munkám, visszakerülhetek ide. Írtam egy dalt, amit esténként énekelgetünk is, miért kék nyáron a fény, hiába van folyó és gázló, példaképünk Szabó László. Na, ezen hajnalig nevettünk. Az étrend változatos, 4 éve már mákos tésztát kapunk. Állítólag a következő 5 éves tervben bogrács gulyás lesz. Műanyag hússal a sokáig eláll. Az öröket nagyon sajnáljuk, mert amíg mi ülünk, ők állnak. Ha az ajtón elhelyezett automatába bedobnak 10 forintot, akkor 5 percig leshetnek bennünket. Az egyik elítélt, mi csak Kölninek hívjuk, a száma 4711. Azért tölti itt a szabad idejét, mert megnézte, hogy a felesége mit forgat a fejébe. Baltával. Nagyon humoros. Tegnap volt egy zárt körű rendezvény. Amolyan ki mit tud. Megalakult a körlet népi zenekara, vezetője ifjabb Rács Lali. Sokaknak kibudjant a könny a szeméből, mikor azt húzták, sit, sit, sit, galambom, egy kis sit. Aztán meg itten a sitten van egy művész vénájú zsebmetsző, mindegyik zsebre ráírja Metszette Derkovics. Lassan elfogy a tintám, következő évben újabb levelet írok, jövőre nélküled ugyanitt. Sokszor csókol szerető férjed, ki várja az utolsó ítéletet, Rab Robi. Utóirat. Mondd odakün, milyen a divat? Megy még a hegyes orrú cipő? Mert ha igen, akkor átesztergálom a klumpámat. Amikor kijövök innen, onnan fogsz megismerni, hogy egy létra lesz nálam. 1 millió csókos férjed csókol visszakézből ballal, aeróbi. Szilveszteri adásunk nagy sikere volt Szilágyi György csúnyogatója. Örömmel újságolhatom, hogy a rendőrkabaré tiszteletére a mester újabb agyrímekkel jelentkezett. Előadójuk Kós János. Rendőrségi csúnyogató. Rendőr lett az Endre, esze mint a penge. A körzeti megbízott, 100 kilóra meghízott. Ne menj vele ökölre, mert kivisznek tökölre. Szagos szegű szarkaláb, szép ember a porkaláb. Rávettem a pakancson, ha rálépnek vakkancson. Felrobbant a szexbomba, szilánk ment az orromba. Új csúlyogató ritmus következik. Ha nagy leszek, rendőr leszek, lélektetek sosem veszek. Arról beszél a Bélváros, hogy az agya totál káros. Egyél Gyula, gyakran tököd, attól sosem leszel lökött. Ne menj rózsám kis alagra, nincs ott szükség nagy mezőre. Sitre került szegény Nagyi, megártott neki a gagyi. Béla kitüntetést kapott, elfogott egy futóbabot. Mondok egy jót neked, Olga, fel leszel ma darabolva. Tedd ki zsiga már a zászlót, meghívtam a Szabó Lászlót. Jani, ha a férjem kopog, dugjad el a gumibotod. Lapos leszel, mint a doboz, ha a férjed folyton nyomoz. A fejemen görbe sörény, hogy került a sörbe görény? Ugorj, Vili, mint a brekus, már a gangon van a hekus. Megint bekaptam a legyet, rövidesen gyesre megyek. Ne budogasd adugattyút, kihívom az UR-hattyút. Nem messze van ide öcsöd, ott vágom le majd a disznót. Végén mondom el a nyitány, csókolom a főkapitány. Köszönöm. Jelentést kérek. Országfőnök úrnak tisztelettel jelentem, az ország létszáma 10,5 millió. Beteg és gyesen van 500 000, külföldi kiküldetésben 80 000. Mennyi a kiküldetés? 80 000. Na hát erről szó sem lehet. Ez sajnos nem fogadhatom el. A külföldi kiküldetés igazolatlan. De hát, tanár úr, tavaly még eltetszett fogadni. De azóta belépett a Solti nagyadó is. És külföldön primán lehet hallani a Kossuth adót. Majd én megmutatom az egész lógós bandának. Tessék tudomásul venni, hogy ezentúl külföldi kiküldetés miatt senki nem kaphat felmentést az iskola rádió hallgatása alól. Még Puja Frigyes se. Nézze meg az Antal Imre. Ez a negyedik B ország. Mindig kihoz a sodromból. Állítom, az egész iskolában nincs még egy ilyen ország. A múltkor is mit hallok a cigány György tanárútól? Szegény megtörtem, panaszkodik nekem, hogy a zene, zene, zene órán senki, de senki nem ismerte fel Erkel Hunyadi Lászlójából Garanádor áriáját. Ha ez még egyszer előfordul, akkor tessék tudomásul venni, hogy ezentúl minden vasárnap este a tévében Baranyi tanárúrral operát fogunk elemezni. Megértettük? Szóval nem vagyok megelégedve az országgal. Ide figyelj, Pálfi fiam! Ha nem rakod el azonnal a Magyarországot, ki foglak térdeltetni a sarokba? Tessék figyelni a rádiót! Nézze meg a saselemér! Büntetésből holnapra 50-szer leírod. Ígérem, hogy ezentúl csak az Ipper Pállal foglalkozom. Szóval, a mai témánk... Mi is a mai téma? Ma ünnepelünk, tanár úr. Ünnepelünk? Igen. A mai nap az első, ami végre teljesen a miénk. Igen, igen, igen. Elértük végre, hogy a műsor választék kosarából mindenki egyaránt ehet. És az iskola rádió asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet. Éppen ezért ünnepi műsor ez a mai. Berec! Hagyd békén a berecnét! Kora reggel nem férsz a bőrödbe. Malac. Ja, hogy el ne felejtsem. Figyeljen ide az ország. Holnap kirándulni megyünk. Éppen ezért holnapra mindenki hozzon be a Magyar Rádióba, Ródi Sándor utca 5-7, 20 forintot. Na, hol is tartottunk? Hogy ünnepi műsor ez a mai. Ja, igen, igen. Ma van az egyéb silány műsorokon aratott győzelem napja. Iskola műsornyitástól műsorzárásig. Ezért most gyorsan mindenki vegyen elő papírt, ceruzát, gyerünk, gyerünk, és szépen felolvassuk a rádióújságból az órarendet. De egy pisszenése akarok hallani. Na tessék, szóval elkészültünk? Komlós! Hogy ülsz ott a rádió mellett? Miféle üveg van nálad? Mindjárt beírok egy intőt a takarékbetétkönyvedbe. Szóval tessék írni az órarendet. Az első óra 8 órától 8 óra 55-ig tart. Brigádvezetők akadémiája. Módszertan. Hogyan védekezzünk az üzemi rendész ellen? Meghívott szakértő, dr. Matuska Szilveszter pirotechnikus. 10 óra 30. 1001 délelő. A huncut kis gőzkalapács kalandjai. Gépelemek és üzemszervezés tan az óvodák mínusz negyedik osztálya számára. Közreműködik dr. Zsurzs Rudika, meghívott gyerek. Utána pajkos diákok lettünk, részletek szuppé daljátékaiból. A közművelődési tanács rábeszélő kórusát vezényli dr. Orbán László. Na most mondd meg nekem, Egri doktor, hogy min vigyorogsz. Min vigyorogsz állandóan? Holnapra büntetésből a háború és béke betűiből kirakott kétszer a rozsda temetőt. Csendet kérek! Csendet kérek, folytatjuk! 12 órakor haranggöntők fél órája. Politechnika és déli harangszó dr. Hemingway, akiért a Déli Krónika szól című regényéből. 13 órától mindenki zeneiskolája. Bolba a fülbe. A mai dal hatása dr. Petrovics Emil kantátáiban. 15 órától iskola rádió. A százalékszámítás prémium osztáskor. Itt álljunk meg egy pillanatra. Erre az órára házi feladatként a következő példa oldandó meg. Ha a zsebünkbe egy lyukon 500 forint folyik be, de ugyanakkor 4 lyukon percenként 40 forint folyik ki, és 3 lyukon úgy folyik be, mintha kifolyna, Akkor mit mond a feleségünk folyóhó 29-én este vacsoránál? 20 órától. Hogy tetszik enni? Dr. Buga László fogtechnikus műsor a nyugdíjasoknak. Nemes Körti doktor, már megint mással foglalkozol. Lemerem fogadni, hogy megint mohács. Mondd, édesfiam, neked ez a mániád? Tessék megemberelni magad. Büntetésből végignézed a Legenda a mafilm paprikásról című oktatófilmet. Folytatjuk. Televízió. Kisfirmek a rénvirágból. Az emberfaló tonhal. Kusztó kapitány filmje. A tonhal falu ember. Film a táplálkozásról. Az ember, a tonhal és a faló. Film a görög mondavilágból. Utána irdatlan költészet. Jár-e az ördög szemorvoshoz? Előadja a kisteleki öreg párta, nem vén párta szavaló tím dr. Ortutai Gyula vezényletével. Végül éjszakai előadásunk. Játékos politechnika házaspároknak és 18 éven felülieknek. Kötelező ügyességi gyakorlatok mindenkinek. A rádióújságban közölt ábrákat összeállította dr. Czeiser Endre. Egyelőre befejeztük. Kiadom az új jelszót. Előre a 10 millió diplomáért. Célunk, hogy Hegyeshalomtól Záhonyig így fogadhassuk az idegen. Üdvözli önt, dr. Magyarország! Ne tartsanak fel, mert rohannom kell. Egész nap csak lótok, futok, lélegzek, ez alig jutok, kevés az időm, zihál a tüdőm. A lábam már szinte remeg, megállni is alig merek, oly sok a dolog, én mindig loholok. Mert munka után vár a Márta jó éjszakát, viszlátásra ne tartsanak fel, ne tartsanak fel, mert rohannom kell el. Jó napot, várj egy pillanat, amíg visszajövök, csak el kell mondanom, hogy nem érek rá beszélgetni magukkal. Tudnilik szerkesztő tanonc lettem a rádióújságnál. Nélkülem a rádióújságnál nincs semmi. Én viszem a legfrissebb híreket a rádióújságnál a nyomdába, a nyomásra. Mert ha nem viszem a nyomdába a nyomásra, akkor nincsen nyomás. Na nyomás a viszontlátásra. Várj egy pillanat, azt még elfelejtettem mondani maguknak, hogy a rádióújságban a legfrissebb, a legszenzációsabb, a legremekebb híreket, azokat mind én írom, teljesen egyedül. Ha megengedik, akkor egy-két hírt felolvasok maguknak. Ha nem engedik meg, akkor is felolvasom, mert olyan kedvem van. Hír. A tragikus körülmények között elhunyt C.H. Nelly, nagy olasz hegedűművész, önéletrajzi vígjátékát dolgozta át rádióra, Leim Lajos, a nagy magyar átdolgozó, és az így készült háromszakaszos verset a rádió két folytatásban közvetíti. A második szakasz pénteken, a harmadik szakasz csütörtökön, tehát előtte való nap kerül előadásra. Az első szakaszt a nagy szárazságra való tekintettel nem tűzik műsorra. Jó, mi? Ezt én írtam egyedül. De nagyon tetszik, mindenkinek nagyon tetszik, különösen a pap Mártának, aki gépírónő. Ő aztán igazán ért hozzá, nem? Na viszont látásom, mert nem érek rá magukra beszélgetni. Na várj neki pillanatot, amíg visszajövök, most figyeljenek ide. Apró hirdetések. Buda legszebb részén, Villanegyedben, fenyves erdőhöz közel, gyönyörű kilátása a zeneszekrény eladó. Esetleg belterületen lévő ruhaszekrény vagy nachtkászni ellenében beköltözhető. Jó, mi? Jön még jobb is. Eladó. Egy sercegés, sipolás, gerjedés és recsegésmentes rádió. Nem is szól. Nagyon praktikus. Minden áramra jó. Lőcs utca 4. Ne nevesnek, még jön jobb is. Más. Bérelnék rádiót csak az 1000 szó franciául című adás idejére, vagy felvennék jólelkű német tanárnőt, aki papagájomat angol nyelvre tanítaná. Jó, mi azt elhiszem, míg a pap Mártának is tetszik, pedig az osztályon gépülő, aztán igazán ért hozzá, nem? Na várjanak! Azért még elmondok még egy titkot maguknak, azért milyen szépen is csendben ülnek. a beérkezett tanácsadó levelekre, amelyekben műszaki tanácsot kérnek a rádiótól, azokra is mind én válaszolok. Ha megengedik, felolvasok egy-két kérdést és egy-két választ. Most füleljenek. Kérdés. Annyira serceg a rádióm, hogy néha már alig hallani tőle a sipolást. Eddig kalapáccsal vertem, most már áttértem a baltára, de semmi változás. Mit csináljak? Válasz. Nagyon masszív gép lehet. Próbáljon még kétszer keresztül menni rajta egy közönséges úthengerlőgéppel. Ha ez sem használ, ágyúval lőjön bele 3x1,5 méteres távolságról. Kérdés. Amíg nem voltam otthon, a gyerekek beleöntötték a káposztafűzeléket a rádiókészülékbe, és most nem szól. Mit tegyek? Válasz. Sajnos így nem tudunk válaszolni. Tudnunk kellene, hogy fejes káposztából vagy kell káposztából volt a főzel. Azt is pontosan írja meg, hogy mi nem szól. A rádiókészülék vagy a kell káposzta. Kérdés. 11 lámpás készülékemet szeretném néprádióra átalakítani. Hogyan fogjak hozzá? Válasz. Erre majd egy külön nagy cikkben válaszolunk, mert rengeteg olvasónk fordul hozzánk ezzel a kérdéssel. Kérdés. Állandóan cincogás zavarja a vételt. Van, aki azt mondja, hogy zene, de én félek, hogy egerek vertek tanyát a készülékbe. Nem tudom, mit kell ilyenkor tenni. Válasz. Nagyon helyesen gondolja. Mindenek előtt meg kell győződni arról, hogy zene vagy egér. Ezt úgy csináljuk, hogy szalona és sajtdarabokat szórunk a készülékbe. Ha ezt másnap is ott találjuk, akkor zene. Ha nem, akkor egér. De ha nem lenne egér, a szalonát és a sajtot akkor is hagyjuk ott néhány napig, majd odaszoknak. Amikor odaszoktak, akkor levesszük a gép hátlapját, és az előre elkészített 5-6, ha fér több macskát, szorosan egymás mellé rakva bezárjuk. Az egészet 2 hétig száraz hűvös helyen tartjuk, és naponta enyhén felrázzuk, hogy egyenletes legyen. Ha ez sem segítene, írjon újra. De most már tényleg, ne tartsanak fel, mert rohannom kell. Egész nap csak lótok futok lélegzethez, alig jutok, kevés az időm, zihál a tüdőm. A lábam már szinte remeg, megáll, és alig merek, oly sok a dolog. Én csak loholok, munka után várom át a jó éjszakát, viszlátásra ne tartsanak fel, ne tartsanak fel, mert rohannom kell. El. Az anyám, az a régi szerelem, jaj, de messze jár, bánod ül a szívemen. Hol van az a tűz, amikor jaj, itt ha ül? Hol van az a láb, hisz a szívem csupa gyár. Hol van az anyád, az a régi szerelem, jaj, de messze jár, bánod ül a szívemen. Közeleg a tél, hull a fáról a levél, thank you. régi szerelem. Jaj, de messze jár, bánat ül a szívem. Közeleg a tél, hullom fáról a levél.